Rudosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest poparcie szefowej Komisji Europejskiej dla polskich planów zawieszenia procedur azylowych na początek o ustaleniach szczytu w Brukseli. Rozpoczął się przed sądem w Szczecinie proces ginekolożki oskarżonej o pomoc w przerywaniu ciąży. Ona sama ma podkreśla, że jest niewinna. Taktyka Izraela nie jest nowością, tak o likwidowaniu kolejnych przywódców Hamasu i Hezbollahu, mówi ekspert od Bliskiego Wschodu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej oficjalnie poparła prawo Polski do zawieszenia procedur azylowych w reakcji na działanie hybrydowe Rosji i Białorusi. Chodzi o presję na granicę z wykorzystaniem migrantów. Ursula von der Leyen mówiła o tym po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli. Przypominała, że wcześniej ta sprawa była już omawiana przy okazji Finlandii i krajów bałtyckich, które również znalazły się pod presją migracyjną. Jest jasne, że jeśli takie rozwiązania są tymczasowe i proporcjonalne, to mieszczą się w ramach prawnych. To nie jest pierwszy raz, kiedy taka sytuacja ma miejsce. Musimy jasno powiedzieć, mamy do czynienia z państwem, które przeprowadza atak hybrydowy. Migracja była jednym z głównych tematów unijnego szczytu w Brukseli. We wnioskach przyjętych na zakończenie spotkania przywódcy 27 wyrazili solidarność z Polską. Została ona wymieniona z nazwy jako kraj zmagający się z presją migracyjną ze strony Rosji i Białorusi. Napisano, że wyjątkowe sytuacje jak nadużywanie prawa do azylu wymagają odpowiednich środków. Przed szczecińskim sądem ruszył proces dr Marii Kubisy, ginekolożki oskarżonej o pomoc w przerywaniu ciąży. Prokuratura postawiła lekarce 6 zarzutów dotyczących pomocnictwa poprzez sprzedaż środka poronnego. Sędzia utajnił proces, choć obrona, jak mówi adwokat Rafał Gawęcki, wolałaby, żeby postępowanie było jawne. No nie mam nic do ukrycia. Stanowisko pani doktor od samego początku jest znane, jest takie samo. Pani doktor czuje się osobą niewinną. No i też chcielibyśmy, żeby na społeczeństwo wiedziało, jaki przebieg ma ta rozprawa, jakie argumenty padają. Doktor Maria Kubisa liczy na to, że dzięki procesowi wiele spraw się wyjaśni. W pewnym sensie jest milżej, że wreszcie no może jakiś koniec będzie miała ta sprawa, bo ja jestem cały czas nękana i jest mi bardzo trudno. Bo niech się wreszcie ktoś dowie, co się dzieje, bo wygląda na to, że w ogóle wymiar sprawiedliwości w Polsce nie zdaje sobie sprawy, jak kobiety cierpią i co tu się dzieje. W styczniu 2023 roku do gabinetu lekarki weszli agenci CBA. Zabrali całą dokumentację medyczną z wrażliwymi danymi pacjentek. W styczniu tego roku ginekolożka usłyszała zarzuty. Kolejna rozprawa będzie 11 grudnia. Zeznawać będzie troje świadków. Przywódca Hamasu Yahya Sinwar został zabity przez Izrael. Kilka tygodni wcześniej taki sam los spotkał przywódcę Hezbollahu w Libanie. Profesor Maciej Muniś przypomniał w Polskim Radiu, że taktyka Izraela polegająca na likwidowaniu przywódców przeciwników nie jest nowością. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu mówił, że takie działanie okazuje się skuteczne. To znaczy rzeczywiście, jeżeli chcemy w jakiś sposób zlikwidować organizację terrorystyczną, która ma szerokie poparcie w społeczeństwie, to najłatwiej jest likwidować po prostu jej przywódców. Co oczywiście nie jest zgodne z prawem międzynarodowym, bo mówimy przecież o zabijaniu bez żadnego procesu, no ale to jest jakby troszkę inny świat. To dobry dzień dla świata, skomentował śmierć przywódcy Hamasu prezydent USA Joe Biden. Dodał, że usunięta została kluczowa przeszkoda w zawieszeniu broni w Gazie i uwolnieniu zakładników. W ostatnią sobotę października wielki koncert charytatywny dla powodzian. Przeszło miesiąc po powodzi, jaka nawiedziła południowo-zachodnią Polskę. Pomoc dla pokrzywdzonych jest wciąż bardzo potrzebna. Setki wolontariuszy pomagają w odbudowie zalanych terenów, a pieniądze zbierane w całej Polsce mają ten cel przyspieszyć. Nadzieja razem dla Was to hasło koncertu charytatywnego TVP, Polskiego Radia i innych polskich stacji radiowych. Agata Król. Akcja pod hasłem Razem dla Was ruszyła już we wrześniu. Znajdujemy się w studiu Polskiego Radia. Artyści spotkali się przy Myśliwieckiej w Warszawie, by nagrać nową wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja. Piosenka była wzmocnieniem kampanii pomocowej dla powodzian, ale też sygnałem dla nich, że nie są sami. bądźmy razem, solidaryzujmy się, jednoczmy się w nas wszystkich, jak jesteśmy razem, jest siła. Teraz znów oczy Polski mają być zwrócone na tereny popowodziowe. W trakcie koncertu Telewizja Polska pokaże, jak obecnie wyglądają dotknięte kataklizmem wsie i miasteczka, ogrom strat, jak dużo wciąż jest do zrobienia. Pomoc i wsparcie będą konieczne jeszcze przez wiele miesięcy, a nawet lat. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy, a także w ciągu dnia pogodnie i niewiele chmur. W nocy na termometrach od 0 stopni miejscami na wschodzie, przez 4 w centrum, do 11 miejscami na zachodzie. Na wschodzie przymrozki, przy gruncie do minus 2 stopni. W ciągu dnia na termometrach od 13 stopni na wschodzie i południu, przez 16 w centrum i na północy do 19 na zachodzie kraju. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 20 stopni. Trójka pod księżycem. I oto przed nami... Nie wierzę własnym oczom. Szkoła, do której Pimko ciągnie mnie za rączkę pomimo płaczów i protestów i w którą wpycha mnie przez furtkę. Przybyliśmy akurat podczas wielkiej pauzy. Na szkolnym podwórku spacerowały w kółko istoty pośrednie, od lat 10 do 20, spożywając drugie śniadanie złożone z chleba z masłem albo z serem. Jednocześnie jakiś kulawy inteligent, zapewne dyżurny nauczyciel, podszedł do nas z oznakami wielkiej czołobitności względem Pimki. Profesorze, rzekł Pimko, oto mały Juzio, którego pragnąłbym wpisać w poczet uczniów szóstej klasy. Juziu, przywitaj się z panem profesorem. Oddaję go panu, niech się wdroży w życie koleżeńskie. Pimko ucałował mnie w czoło i rzekł uroczyście. No, Juziu, idź już do klasy. Zaraz rozpocznie się lekcja. Ja przez ten czas rozejrzę się za jakąś stancją dla ciebie i po lekcjach przyjdę odprowadzić cię do domu. Chciałem protestować, lecz bezwzględny belfer tak mnie nagle zbelfrzył absolutnym belfrem swoim, że nie mogłem. I ukłoniwszy się, poszedłem do klasy pełen niewypowiedzianych protestów i szumu, w którym tonęły protesty. Klasa też szumiała. W ogólnym rozgardiaszu uczniowie zajmowali miejsca w ławkach i krzyczeli, jakby za chwilę mieli zamilknąć na zawsze. I nie wiadomo kiedy ukazał się na katedrze nauczyciel. Wtedy cała klasa, jak jeden mąż, objawiła niecierpiącą zwłoki konieczność udania się do ubikacji. Nauczyciel, zwany pospolicie bladaczką, od szczególnie niezdrowej i ziemistej cery, uśmiechnął się kwaśno. Dosyć! Krzyknął automatycznie. Zwolnić was! Chciałaby dusza do raju. A dlaczego to mnie nikt nie zwolni? Dlaczego to ja muszę siadać? Nikogo nie zwalniam! Wówczas nie mniej niż 7 uczniów przedstawiło świadectwa, że z powodu takich a takich chorób nie mogli przygotować lekcji. Prócz tego 4 zadeklarowało migrenę, 1 dostał wysypki, a 1 drgawek i konwulsji. Tak, powiedział zawistnie bladaczka. A dlaczego to mnie nikt nie da świadectwa, że z przyczyn od siebie niezależnych nie przygotowałem lekcji? Dlaczego mnie nie wolno mieć konwulsji, tylko muszę siedzieć tu dzień w dzień oprócz niedziel? To młody, kilka lat po szkole, Piotr Frączewski czytał w Polskim Radiu Ferdy Durkę. Z ekscentrycznym Gombrowiczem był oswojony, miał ze sobą bowiem udział w słynnym ślubie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Zagrał w nim Henrysia, a reżyserował tamten spektakl Jerzy Jarocki i nie było podobno łatwo na początku. Efekt, kto widział tamten ślub, ten nigdy go nie zapomni, mówiąc patetycznie. Młodym Jadwidze Jankowskiej-Cieślak, Wojciechowi Pokorze, Markowi Kondratowi i Piotrowi Frączewskiemu właśnie towarzyszyli Ryszarda Hanin, Józef Nowak, Zbigniew Zapasiewicz. Tak było, a jak będzie jutro na ślubie z La Mamy w Radomiu, przekonamy się. Zapraszamy i zaczynamy piosenką interpretującą pierwsze słowo klucz tej nocy.

Witamy po raz pierwszy w historii z Radomia, choć przy Myśliwieckiej czuwają Beata Wolska, Wojciech Dorosz i Michał Żołądkowski, pan od muzyki. W wozie Polskiego Radia, tu w Radomiu, bo tutaj przyjechał z Warszawy, dyżuruje Marcin Kocięba, a w kawiarni Teatru Powszechnego podejmuje nas pani Małgorzata Potocka, dyrektor teatru i Festiwalu Gombrowiczowskiego. Dziękuję za zaproszenie, bardzo nam miło. Nam jest bardzo miło, że jesteśmy z wami, z naszą ulubioną stacją. No i właśnie jesteśmy tu w teatrze po już dzisiaj tylu przedstawieniach i po całym tłumie ludzi, którzy się przez ten teatr dzisiaj przewinęło. Mm-hmm, no tak, ale przewija się od poprzedniej soboty. Jeszcze dodajmy, że przywija się tutaj też sporo krytyków, reżyserów, aktorek i aktorów i tak dalej, a my zaprosiliśmy Jarosława Tumidajskiego, reżysera właśnie, który na festiwalu zaprezentował spektakl Gospodarzy pod tytułem Dobry wieczór. Pod tytułem Iwona Księżniczka Burgunda. Dobry wieczór. Oraz naszego przewodnika po skomplikowanym jak świat cały świecie teatru Tomasza Domagałę. Dobry wieczór państwu. A dlaczego państwu? Tak krzyczę? Czy państwo mnie dobrze słyszą? Wszystko jest okej? Okay? Bo Gombrowicz jest głośnym pisarzem. A no właśnie, tak, oczywiście, dziękuję. W drugiej części wydania zgodziła się dołączyć do nas autorka adaptacji Ferdy Durkę sprzed kilku godzin festiwalu spektaklu, Maria Marcinkiewicz-Górna. Mamy nadzieję, że Marysia nas słucha. Pozdrawiamy. Mamy dużo pracy. Pani dyrektor szczególnie. Zaczynamy, więc zadaję pani dyrektor pierwsze pytanie. Poproszę o przypomnienie, albo inaczej, jaka jest idea, jaki jest charakter i sens tego festiwalu, gdyby państwo nie wiedzieli. Festiwal już jest 16, więc nie ja go zakładałam i nie ja go wymyśliłam, ale bardzo chętnie wskoczyłam w te pantofelki i rozbuchałam ten festiwal właśnie tak w kierunku troszkę międzynarodowym. Troszkę? Bo tak się okazało, że Gombrowicz stał się ciągle współczesnym twórcą, dlatego że, tak mówię, że Szajna, Grotowski, Kantor jakoś odeszli w dal, skupieni na formie, a Grotowski, taka była wielka dyskusja właśnie z Ritą i tak się zastanawialiśmy, co się takiego stało, że ciągle młodzi ludzie, kolejne pokolenia przychodzą do niej po prawa autorskie i tworzą, i robią, opierają się, inspirują się, co takiego jest. No i oczywiście, znaczy odpowiedź nie jest trudna, no bo tam występują bohaterowie, którzy są skotłowani, którzy są zagubieni w rzeczywistości, którzy szukają swojej tożsamości, którzy szukają miejsca na świecie, którzy są niekochani, nie potrafią kochać, zdradzają i są zdradzani. Tacy, którzy widzą świat troszeczkę inaczej i można powiedzieć nie pasują ciągle do żadnej formuły. I w związku z tymi regułami i formułami walczą. I taki bohater występuje na całym świecie, na każdej długości geograficznej i szerokości i w każdym świecie. I jeszcze trzeba dodać bardzo ważny aspekt tego festiwalu teraz, mimo że jest 120-lecie jego urodzin, to teraz ta pozycja tego uciekającego bohatera, tego szukającego swojego miejsca jest tak symboliczna, ponieważ cały świat jest pełen emigrantów, uciekinierów przed wojnami, przed swoimi reżimami, przed jakimś uciśnieniem ludzi, którzy szukają wolności, nie wiedzą gdzie, ale próbują. I tacy są bohaterowie Gombrowicza. On stworzył taki, można powiedzieć, portret wielokrotny, tak? Jak Witkiewicz, czy jak Man Ray. Autoportret. Nie, to jest taki portret wielokrotny, tak, gdzieś jest to autoportret, dlatego że na przykład cały ten festiwal teraz, zaczęliśmy taką debatą literacką, gdzie mówiliśmy o pisarzu, który mówi ja, tak, ja, o pisarzu, który pisze autobiografię, o One mogą być fabularne, one mogą być wszelkiego rodzaju formami, bo pisarz szuka tej formy, ale zawiera ciągle w tych książkach siebie, swoje otoczenie, ludzi, których widział, których spotkał na swojej drodze. Nawet jeżeli pisze kompletną fikcję, to ta fikcja bierze się z tego, co go otacza, co wytworzyło się w jego mózgu, co zobaczył. I wydaje mi się, że takie właśnie jest przesłanie tego festiwalu teraz, właśnie takie trochę autoportretowe. Mhm. Ponieważ pani dyrektor prosiłaby jak najszybciej uwolnić ją od Trójki pod Księżycem, to przeskakuje teraz kilka, że tak powiem, stron naszego scenariusza i W jednej wypowiedzi chciałam powiedzieć wszystko od razu, co przemyślałam, tak? Ale to jeszcze... Ale dlatego tylko uciekam, że kochani, po prostu wstaję o 7 i mam wszystko, co tu się dzieje teraz na tym festiwalu, przechodzi przeze mnie. Każda najdrobniejsza rzecz, mimo że mam, prawda, ogromną rzesze pracowników, ale robimy to w takim jawnym kontakcie ze sobą, tak, że wszyscy o wszystkim muszą wiedzieć i jestem na barykadach cały czas i po prostu wysiadam fizycznie, więc słuchajcie. To jest kreacja. Musicie mi wybaczyć, że po prostu kreacja. Za chwilę pójdę spać. To nieprawda. Jakoś w to nie mogę uwierzyć, ale obiecywałam, więc dobrze. Zadam to najważniejsze pytanie, które miałam zadać. Co zobaczymy w finale tego festiwalu? A wydaje mi się, że pani to już widziała. Tak, ja widziałam, ponieważ współpracowaliśmy przy przedstawieniu Ślub realizowanym w Teatrze La Mama. I oni mieli, La Mama miała przyjechać 2 lata temu do nas, ale pandemia wszystko pokiereszowała. Ponieważ oni mieli w ogóle zakaz wyjeżdżania z Ameryki, a my wjeżdżania do Ameryki, więc im się cały ten projekt kompletnie rozsypał, a ja wtedy wywąchałam super okazję, żeby ich wesprzeć, bo oni musieli zacząć naprawdę wszystko od początku. Od początku robić casting, od początku wymyślać, jak to sfinansować, jak to w ogóle skonstruować. No i na szczęście tam Tomek Smolarski z ramienia Instytutu Polskiego w Nowym Jorku kibicował Zishan Ugurlu, która jest reżyserką. Kibicował jej od bardzo, bardzo wielu lat, ponieważ ona marzyła o zrobieniu Gombrowicza. Ma taką, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć obsesję, ale ma taką po prostu misję zrozumienia, zgłębienia, pokazania światu, tak jak kiedyś La Mama pokazała pierwsza, dlatego mówię, że to jest kultowy teatr, bo pierwszy pokazał Kantora światu, tam w 80. bodajże 4. czy 5. Kantor właśnie przyjechał z umarłą klasą, więc ta La Mama jest jakoś zapracowała na te polskie kontakty, była na Malcie bodajże ileś lat temu, no ale ja bardzo chciałam z nimi współpracować, bo ja mieszkałam nad nimi przez długi czas, mając stypendium w Nowym Jorku. I poznałam Ellen Stewart i oczywiście wielu tam różnych innych osób, ale właśnie na tej pięknej scenie, gdzie La Mama pokazywała swoje przedstawienie, to była ta sala projekcyjna i sala wystawowa, gdzie ja tyle lat temu, mając właśnie to stypendium, pokazywałam swoje filmy, swoje fotografie i naprawdę biło mi serce do tej atmosfery tego Nowego Jorku, bo z jednej strony była La Mama, z drugiej strony było CBGB, więc już wiadomo, gdzie ja spędzałam czas. Więc to był najlepszy czas amerykańskiej boemy. I pode mną mieszkał Philip Glass, notabene, który mnie zabrał właśnie na premierę Koyaanisqatsi do Carnegie Hall, więc ja po prostu z tą La Mamą, jak oni mi powiedzieli, że nie mogą przyjechać, to była jakaś czarna rozpacz, ale potem nagle pomyślałam sobie, wow, to jest okazja, żeby z nimi zrobić to przedstawienie. I no, nasza prośba była wysłuchana przez Instytut Adama Mickiewicza, które nas wsparło finansowo. Zrobiliśmy im scenografię, zrobiliśmy im kostiumy. Piękne kostiumy robił Krystian Szymczak i scenografię zrobił Michał Dracz i z tym wszystkim pojechaliśmy na grzbiecie do Nowego Jorku. No i to było przeżycie, ale ja tak się tutaj chwalę tą całą sytuacją, bo dla mnie ona jest bardzo ważna. Ta przygoda amerykańska, bo co innego, jak się jedzie do Ameryki zwiedzać ją piękną i te wszystkie miejsca oglądać, a co innego, jak się jedzie po prostu do roboty, tak? I się nie jest turystą. To jest cudowne. To jest ciężkie. Ogromnie dyscyplinujące, bo formuła współpracy też jest no, zupełnie inna niż w Polsce. Ale ta przygoda była świetna. I oni teraz przyjechali do nas. Przyjechali do nas i pokazują ślub. Jutro. Ten ślub, tak. Ja widziałam, więc mogę o nim powiedzieć, że moim zdaniem nie chcę oczywiście ani krytyką, ani nikomu niczego sugerować, ale uważaj, to, Tomku, co gadałam przez cały czas o tym, dlaczego robią w najprostszy sposób, dlaczego Gombrowicza ciągle robią wszyscy i młodzi i nie uciekają od niego. Dlatego, że można go wkleić rzeczywiście w każdą społeczność, sytuację polityczną, w każdą właściwie rzeczywistość. I Zishan zrobiła coś niesamowitego. Zrobiła swoją taką dramaturgię tego, swoją interpretację i przepuściła to przez Amerykę teraz now, teraz dziś. Czyli Trump, czyli Harris, czyli wojny wokół, czyli zagrożenie. Bohater współczesny, bohater, który wraca z wojny, która była gdzieś tu obok nich. Cała trauma przecież pokolenia Wietnamu, który do dzisiaj się boryka z ludźmi, którzy nie mogą się absolutnie zaasymilować do rzeczywistości amerykańskiej i dopiero 5 lat temu otworzyli szpital weteranów. 5 lat temu, czyli ile lat? 30 lat po tej wojnie. I ona to wszystko zawarła w tym przedstawieniu. No ono jest wstrząsające poprzez tą taką niesamowitą aktualność. Otwieramy telewizor i widzimy, co się dzieje w Stanach i to się dzieje właśnie w jej przedstawieniu. A jednocześnie jest to Gombrowicz. Jest to absolutnie jego Gombrowicz. Ślub i tam jest Hendrix. Jego też? Ślub, tak. Jego tekst, jego... To jest Gombrowicz. W esencji to nie, tam nie ma sytuacji wykrzywienia, tylko wydaje mi się, że ona właśnie spełniła jego perfidne dążenia, żeby się... On to pisząc, wydaje mi się, był takim chytrusem, że ta forma pozornej abstrakcji, bo tam jest wszystko bardzo logicznie napisane, pozornej lekkości, gdzieś jest komedią, nieustanną komedią, którą my w jakiś sensie oglądamy ten świat. Ale on to zrobił tak chytrze, że pasuje do każdej epoki. I on wiedział o tym, bo sądzę, że na tym mu zależało. I każdego kraju, kontynentu. I każdego kraju, ponieważ wszędzie jest taki bohater. Bo nam się wydawało, że wszędzie ten ślub jest, jest bardzo polski, prawda? Nie jest polski. Gombrowicz tą Polską, tak. Bo myśmy się przyzwyczaili w ogóle do naszej interpretacji i widzenia. Wydaje nam się, że mamy patent na Gombrowicza. Uważam, że nie mamy żadnego patentu, bo ciągle widzę na scenie jakichś świrów. Myślę, że on w ogóle nie pisał dla świrów. I to nie jest świrowanie, tylko to jest fantastycznie precyzyjne opisanie rzeczywistości i czekam w ogóle na taki spektakl, kiedy będą grali go po prostu bardzo normalnie, tak? I tutaj jest coś takiego. I oni właśnie wolni są od tej polskiej interpretacji Gombrowicza i to jest fantastyczne. To mnie ciekawi, dlatego w międzynarodowym festiwalu. No to już kropka. Życzyła sobie pani dyrektor. No to bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Sobie tutaj zostaniemy. Będziemy rozrabiać. Rozrabiajcie. Bardzo was przepraszam, że uciekam, ale rzeczywiście ledwo żyw jestem, jak moja mama mówiła zawsze, więc ja muszę odsapnąć, ale sercem, duchem jestem z wami. Pani Baszko, dziękuję. To był głos, proszę państwa, no bo przez radio przecież, był głos słynnej Małgorzaty Potockiej, pani dyrektor. A teraz zaglądamy do naszego katalogu słów kluczy. Oto kolejne. Zwracam się do panów, którzy ze mną zostają, mam nadzieję, Tomasz Domagała i Jarosław Tumidajski. Proszę, żeby panowie nie czuli się wykluczeni. Trzeba było wysłuchać, że tak powiem, w jednym kawałku wypowiedzi, która miała być rozłożona na pierwszą godzinę audycji. No trudno. A więc też wracamy do słów kluczy. Oto kolejne zaproponowane przez państwa hasło tej nocy. No i dobrana spontanicznie do tego hasła piosenka. To słowo klucz numer dwa brzmi degradacja. No, pasuje do naszego świata jak najbardziej. Po tym, co powiedziała pani Małgorzata, no to właściwie już nie ma co dyskutować. A Trójka pod Księżycem gości tej chłodnej październikowej nocy w Radomiu. Noc ta poprzedza międzynarodowy finał festiwalu Gombrowiczowskiego, na którym gościmy w Teatrze Powszechnym, oczywiście w Radomiu. Pozostali ze mną panowie Jarosław Tumidajski, reżyser, i Tomasz Domagała. Czy w kilku słowach chcieliby panowie skomentować to, co pani dyrektor powiedziała? Jeżeli nie, to zadam pytanie. Tomasz Domagała. Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Pani dyrektor tak pięknie odpowiadała też o różnicy właściwie między Kantorem czy Grotowskim a Gombrowiczem, ale nie możemy też zapominać, że Gombrowicz po prostu był wielkim pisarzem, a literatura zawsze zostaje... Podobnie jak Słowacki, tak. Był po prostu dobrym pisarzem. Mówię, że rzeczywiście nie używajmy tej wielkiej formuły, bo on się tam gdzieś przewraca ze śmiechu, że właśnie... Zabieramy mu frazy po prostu i parafrazujemy właśnie. O czym jest w wielu przedstawieniach, że on po prostu, te, które były już pokazywane na festiwalu, to, że właśnie on uciekał od pewnych sformułowań języka, od pewnych określeń, którymi go określamy, a czy próbujemy go zdefiniować. Natomiast on jest po prostu dobrym pisarzem, w związku z tym zostanie na długo. Natomiast to jest ciekawe, jeszcze w recepcji Gombrowicza na świecie, to trochę to wygląda tak jak z Chopinem czy z Marii Curie-Skłodowską, że mamy oto takie jakby obozy narodowe, które się pasjonują Gombrowiczem. To jest oczywiście sfera języka hiszpańskiego, związana z Argentyną, bo jakby tam został również bardzo dobrze poznany. Znowu mieliśmy tu takie przedstawienie, w którym nazywano go Witoldo Gombrowicz, czyli po z hiszpańska. Właściwie jest duża diaspora w Argentynie ludzi, którzy się zajmują jego twórczością, których pasjonuje, którzy traktują go jak swojego. Oczywiście Azjaci wspaniali od Japonii, przez Chiny, przez różne miejsca, w których czci się go w taki sam sposób. To jest też taki specyficzny sposób podejścia do, czy to do Chopina, czy do Gombrowicza, że to jest taki człowiek napędzający wiele osób, jest inspiracją. Mamy też przecież na festiwalu dwa japońskie przedstawienia oparte na Gombrowiczu, więc ten Gombrowicz na świecie funkcjonuje, ma się świetnie, no i właściwie powiedziałbym, z powodu tego, że jest dobrym pisarzem i pisze po prostu o człowieku, bez żadnych przymiotników i określeń. No, myślę, że tych określeń i przymiotników można by poszukać, ale nie mamy dzisiaj na to czasu, musimy pędzić, bo strasznie dużo pracy, przypomnę, przed nami. Za nami 6 dni festiwalu. Tego się podsumować w szczegółach nie da. Mogą Państwo poczytać Domagała się kultury. To jest opasły i erudycyjny blog naszego gościa Tomasza Domagały. Wprost przeciwnie, Baszko, jest bardzo prostym językiem, napisany dla zwykłych ludzi, dla żadnych środowiskowych interiorów ani ludzi. Rzeczywiście jest, zapraszam Państwa serdecznie, ale to jest po prostu dla Państwa, nie dla profesorów gombrowiczologii, których jest bardzo mało w Polsce. No właśnie, nie wiem, jak tak naprawdę podsumować te dni, więc może zacznijmy od spektaklu, który wyreżyserował właśnie nasz gość Jarosław Tumidajski. Była to, przypominamy, Iwona Księżniczka Burgunda. Najprostsze pytanie brzmi, ten właśnie dramat, jeden z trzech, raptem Gombrowicza, dlaczego, kto zaproponował i co tak ważnego pan w nim odnalazł, no już prostszego nie ma. Pojawiła się oczywiście propozycja ze strony teatru, od strony Małgorzaty Potockiej, żeby powstał spektakl gombrowiczowski na festiwal, a równocześnie także w roku gombrowiczowskim. Ja już kiedyś sięgnąłem po Gombrowicza, to było chyba 14 lat temu. Był to Transatlantyk. Zastanawiałem się chwilę, czy nie wrócić do tego... Adaptacji tej powieści, no, tak? Pewnie bym tę adaptację robił dzisiaj ponownie, ale tak, znaczy do tego tytułu. Mhm. Natomiast, no cóż, po prostu najprościej. No, wróciłem do innego swojego marzenia, że tak powiem, z repertuaru Gombrowicza i była to właśnie Iwona Księżniczka-Burgunda. Mhm. No, kim jest Iwona w pana odbiorze? Bo różnie się ją interpretuje, ja mam też swoją wersję, bardzo radykalną, proszę bardzo. Iwona, ale Iwony w ogóle, tak? To znaczy, nie, Iwona nie Iwony... dziewczyna, Iwona księżniczka, Burgunda. Dlaczego Burgunda, to tego chyba nigdy się nie dowiemy. Burgund to jest po pierwsze kolor, bardzo mocny, czerwony. Taki podobny do bordowego. No jest jeszcze, prawda, pewien napój. No, jeszcze można powiedzieć Burgundia, no ale wiadomo. Natomiast... Tak, i to się wszystko tam jakoś nie potwierdza. W ogóle się nie potwierdza, no ale to było taki wymysł, takie szaleństwo Gombrowicza, zresztą wciąż młodego, bo Iwona jest sprzed wojny II światowej, 1938 roku. Siódmego nawet. No, siódmy, ósmy, tak. No, to, dobrze, nie dyskutujmy, bo to po pierwsze są daty premier, są daty wydań, są daty publikacji w innych, że tak powiem, mediach niż książka. Dobrze, zostawmy to na razie. Szybciutko, kim pańska Iwona księżniczka jest, Burgunda? Właśnie to jest takie... Z jednej strony, no, oczywiste pytanie, tak? Znaczy, no, kim jest postać? Pytanie może oczywiste, ale postać tytułowa, nie. Ale właśnie odpowiedzi chyba nie są oczywiste i myślę, że też równie dobrze można się do tego tekstu dopierać od drugiej strony, to znaczy, czym jest dwór i czym jest ta struktura, no bo ona tam jest, tak? To znaczy, czym jest pewnego rodzaju system, który Iwona narusza. I myślę, że właśnie. Nie unikając odpowiedzi na to pytanie, ale zdaję sobie sprawę z tego, no mam tę świadomość, że po prostu powstało niemało spektakli, które właśnie bardzo mocno definiowały to, kim jest Iwona, definiowały jej funkcję. Niejednokrotnie też jakoś tak mam wrażenie dosyć doraźnie czy socjologicznie. I tego nie chciałem. Bardziej się skoncentrowałem na tym, właśnie na tej relacji pomiędzy Iwoną a dworem. To znaczy w sensie, chodzi mi o to, że zbyt dosłowna, zbyt dookreślona interpretacja tego, kim jest Iwona, tak jakby kasuje równocześnie cały świat, tak? To znaczy relacje pomiędzy dworem a Iwoną. Nie chciałem, żeby ta lektura była tak uproszczona, więc też nie chciałem, żeby Iwona dała się zamknąć w jednym zdaniu. To znaczy zależało mi na tym, żeby w spektaklu odpowiedzieć o relacji pomiędzy Iwoną a dworem, jakby o tym mechanizmie i o tej dynamice tych dwóch tworów. Ale jeżeli na to odpowiemy w ten oto sposób, w który ja bym odpowiedziała zapytana, że jest takim przykładem istoty wykluczonej w sposób radykalny, ostateczny, absolutny, no to w tym się też zawiera otoczenie, no bo jeżeli jest wykluczona, to ktoś ją wykluczył. Tak. Opresja, tak, tylko, że... bezbronność i właściwie bezkarność. Wykluczanie jest bezkarne, bo to bardzo trudno udowodnić. Można przytoczyć różne argumenty, które by wcale nie świadczyły, że ta osoba jest wykluczona. No jest po prostu inna, jest niepotrzebna, nie pasuje do wizji, nie pasuje do świata, nie pasuje do systemu, do grupy i tak dalej. I czy to jest wykluczenie? No to jest normalne stwierdzenie faktu, prawda? Tylko że wykluczenie zaczyna się w momencie, kiedy Iwona pojawia się na dworze, czyli wyklucza już dwór. Wyklucza ją w oczywisty sposób, bo ona nie pasuje, ona nie wpisuje się w dotychczasowy porządek rzeczy. Natomiast myślę, że z tą postacią trudność polega na tym, że Iwona zaczyna się, Iwona istnieje już przed wejściem na scenę. Więc chodzi o to, że to, tak jak pani to zdefiniowała, to jest już ten moment, kiedy definiujemy Iwonę poprzez dwór. Ona funkcjonuje na dworze. Tak, no właśnie w tym systemie, w tej strukturze. Ale chodzi mi o to, że postać zaczyna się wcześniej. W sensie, no Iwona już funkcjonuje, Iwona już nie mówi, kiedy pojawia się na scenie. Znaczy jej pierwsze pojawienie się na scenie, oto mamy już gotową postać, jeszcze nie zdefiniowaną przez dwór. Dlatego właśnie o tym mówię, że najłatwiej jest tak naprawdę czytać Iwonę w kontekście dworu, a przecież ta postać zaczyna się wcześniej. Mm-hmm. Dobrze, w czasie... Trwanie tego oto spotkania z Iwoną, czyli przedstawienia całego w tym dramacie, ona kilkanaście słów zaledwie wypowiada i bardzo panu dziękuję, że pan ocalił te słowa, bo niektórzy je eliminują, no tak kompresują jeszcze bardziej, czy ona jeszcze mniej mówi. A tutaj no przede wszystkim te najważniejsze padły i bardzo dobrze. Czyli pan w tym przynajmniej punkcie, ale w innych też był bardzo wierny tej temu tekstowi. No, w tym jest też część odpowiedzi na to, jak patrzę na postać Iwony. Iwona nie jest, nie chcę powiedzieć w mojej interpretacji, w moim rozumieniu, ona śmiem twierdzi, że tak po prostu jest. Iwona nie jest bierną postacią, ona nie jest bezwolną postacią. To znaczy jej milczenie, jej wypowiadanie właśnie tak niewielkiej ilości słów, którymi się w jakiś sposób opisuje, definiuje, broni, jest decyzją. Więc cały czas zmierzając do odpowiedzi na pani pytanie, dla mnie Iwona jest zagadką, ale to jest postać aktywna. Znaczy, bardzo mi zależało na tym, żeby dotknąć i rozczytać może nie tyle dlaczego Iwona się tak zachowuje, bo chyba na to pytanie odpowiedzi nie znamy, ale żeby przeczytać ją jako postać działającą. To znaczy w sensie, żeby już chyba żartowaliśmy na ten, znaczy ja żartowałem na temat, kiedy rozmawialiśmy po spektaklu. To znaczy, że bo jak to jest? To znaczy, czy Iwona jest źle napisaną postacią? No nie, w związku z tym też powinno dać się odpowiedzieć na elementarne pytanie w teatrze. To znaczy, czego chce postać. Mhm. I myśmy sobie przez podstawowo z Nelą Maciejewską, która gra właśnie i Iwonę w moim spektaklu, postawili sobie to pytanie, tak? To znaczy, czego Iwona chce, i określiliśmy ją jako postać działającą aktywnie. Mhm. No więc umówmy się, że ja wybrałam z tego całego sześciodniowego festiwalowego życia właśnie Iwonę Księżniczkę Burgunda w reżyserii Jarosława Tumidajskiego. Zobaczymy, co wybrałby, na pewno nie wszystkie spektakle omówi, za kilka minut Tomasz Domagała ma czas, żeby się zastanowić, no i przygotować taki swój skrót tych właśnie dni, czyli taki rodzaj resume. Przed nami jeszcze dwa dni, czyli jutro i pojutrze. A co, możesz coś powiedzieć, żeby państwo uwierzyli, że jesteś z nami? Dobrze, powiedz. Jestem i jeśli mogę dodać tylko zdanie przed piosenką, to podoba mi się odczytanie Iwony pana Jarosława Tumidajskiego, dlatego że my cały czas myślimy o Iwonie jako osobie biernej czy jakiejkolwiek, ale przecież nie zapominajmy, że u Gombrowicza język stwarza wszystko. W związku z tym, że jedna strona odzywa się na temat Iwony, ją określa, to jakby nasze określenie Iwony jest określeniem dworu tylko i wyłącznie, słowa u Gombrowicza i w wielu dramatach światowych, słowa postaci, to jest co najmniej ambiwalentny, trzeba mieć do nich stosunek i zawsze brać pod uwagę, że oni kłamią i że mają swoją perspektywę. Także tak naprawdę Iwona jest cudowną postacią dla każdego reżysera, bo nie ma żadnych określeń Iwony. Wszystkie określenia wychodzą od innych ludzi, w związku z tym my nie wiemy absolutnie nic o tej postaci, a w związku z tym ona może być wszystkim i niczym. I dlatego jest taką wdzięczną postacią, czy elementem tej całej historii, którą reżyser może sobie dowolnie wykreować. Mm-hmm. No trudno, muszę się z tym pogodzić, bo uważam, że jest absolutnym wyjątkiem i że stanowi, no właśnie, reprezentantkę tej części świata, która właśnie jest wykluczona. Będę używała tego słowa, bo ono jest bardzo istotne współcześnie, bardzo bolesne. Ale to się nie kłóci z tym, co ja powiedziałam. Ja mówię o czymś zupełnie inaczej. I niczym to tak jakby, wiesz, tak jakbyś powiedział, że no, że taki świat jest po prostu i koniec. A tutaj, no, jednak nie wszyscy się... Było takie przedstawienie Grzegorza Jarzyny w Rosji. No i tutaj kiedy... sypie nam się scenariusz. Ale nie, to tylko jeszcze jedno zdanie. Kiedy Grzegorz Jarzyna... Kiedy Grzegorz Jarzyna uznał, że milczenie Iwony w Rosji będzie bardzo istotne, dlatego że tam nie można, że ktoś, kto milczy, nie może być podsłuchiwany. W związku z tym reżim putinowski, w którym wcielili się członkowie dworu, musiał używać fal do tego, żeby zbadać, jakie ona wysyła sygnały, jakie fale, żeby zbadać. Po prostu Iwona była społeczeństwem rosyjskim, które trzeba było zbadać za pomocą fal, i ten spektakl był wyśmienity. Zresztą jego historia jest taka, że po 3 czy 4 miesiącach został absolutnie zdjęty z powodów cenzuralnych, bo był bardzo niebezpieczny. Oh, niebezpiecznie ten Tomasz przemawia, bo jego zdania pojedyncze, no, są bardzo złożone. A co teraz ze słowniczka Trójki pod Księżycem wydobywamy, czyli z cyklu Słowa, Słowa, Słowa, a propos, no to proszę posłuchać, jak to właśnie słowo konkretne usłyszał nasz pan od muzyki. Przypominasz mi tarcza. Może jest tym bardziej jej, lecz gdy ze strachu modlę się, to tylko myśl, że jesteś gdzieś, przynosi ulgę. Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko, by mnie poznać. Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona. Mogłabyś zaakceptować i przemienić mnie w anioła. Pospiesz się, ratuj mnie. Proszę Państwa, jesteśmy w Radomiu. W Radomiu jest godzina za 9 minut pierwsza. Mam nadzieję, że przynajmniej zmieścimy się w czasie, to znaczy nie przedłużymy tej audycji do 3 nad ranem, na przykład o zgrozo. A przed chwilą była piosenka Corteza pod tytułem Pierwsza i w ten sposób, jak słychać, można odpowiedzieć na hasło ocena. Sami Państwo słyszą? To jest naprawdę świetna zabawa. Trójka pod Księżycem z Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu w 7 dniu 16 Festiwalu Gombrowiczowskiego. Ze mną dwaj panowie. To znaczy, w jakiej kolejności teraz? Tomasz Domagała i Jarosław Tumidajski. Tomasz Domagała bardzo lubi podsumowywać w krótkich żołnierskich zdaniach. Słowach. Tak, zaraz Państwo się przekonają. No właśnie, podsumowywać różne festiwale. Na razie 6 dni za nami. No to ja włączam stoper i słucham. Twoje resume. Ile mam tych minut? No, to tak już 7, nie? 7, wspaniała liczba. Pierwszą rzecz powiem jeszcze o tym festiwalu. Pani Małgorzata Potocka organizuje już 3 festiwal, ja jestem na 4 i muszę powiedzieć, że jeden festiwal, i wspomnę go, to poświęcę temu minutę, to festiwal z 2020 roku, festiwal Marzenie Witolda Gombrowicza, ponieważ z racji pandemii wszystko, co było zaplanowane, się nie udało i ten festiwal tak naprawdę stwarzał się teatralnie na żywo tu i teraz. To znaczy rano dostawaliśmy komunikat, że ktoś jest chory na COVID, spektakl się nie odbędzie, nie przyjedzie. Po południu pan premier Morawiecki ogłaszał, że będzie jakiś tam lockdown czy coś i nic nie było, znaczy wszystko było naprawdę tak, jak sobie w swoich utworach Gombrowicz życzył, na żywo stwarzające się tu i teraz. pewnie ci, jeśli ktoś słucha, kto organizuje jakikolwiek festiwal, to nie może w to uwierzyć, ale tak było i ten festiwal się udał. Więc Gombrowicz wtedy powiedział pewnie sobie tam, no, czyli ta teatralność, to stwarzanie ma sens. W tym roku jest zupełnie inaczej, oczywiście wszystko jest pięknie zaplanowane. Rok jest bardzo dobry, w sensie rok dla festiwalu Gombrowiczowskiego to są 2 lata, bo festiwal ten odbywa się co 2 lata. Wtedy wszystkie te kolejny dyrektor festiwalu zbiera wszystkie te propozycje, które zostały zaprezentowane przez ten czas. Mamy oczywiście rok gombrowiczowski, trochę więcej pieniędzy od naszych wspaniałych włodarzy różnych, więc i też troszkę, ale wiadomo, więcej pieniędzy, to trochę więcej też pomaga kreatywności. Festiwal w tym roku, przynajmniej ta polska część, która dzisiaj się zakończyła, przedstawieniem Ferdy Durkę z Gniezna. A nawet wczoraj, bo przecież jest już po północy, jesteśmy 18 października. Jest bardzo ciekawy. I bardzo ciekawy dlatego, że jakoś jak na dłoni Gombrowicz jest takim lustrem, może bardziej niż ktokolwiek w polskiej literaturze, a także w polskim teatrze, jest taki trochę bardzo określony, a jednocześnie bardzo przezroczysty i bardzo dużo widać. Ale krzywym lustrem, w sensie zwierciadłem. No czy właśnie to nigdy nie wiadomo. On jest na papierze w krzywym, ale to zależy też kto co z nim robi. I na przykład podsumowując, chyba najbardziej, tak najbardziej jakoś dramatycznie dla mnie osobiście wybrzmiał spektakl Ślub z Teatru Bania Luka w Bielsku Białej. A to dlatego, że Agata Biziu, która ten ślub zrobiła, nie tylko zauważyła, ale wyciągnęła coś, co w tym ślubie jest oczywiste, ale co zostaje w pewnym momencie porzucone, czyli fakt, że bohaterowie znajdują się na froncie. I w związku z tym ten jej bohater w momencie wchodzenia do tego snu i próby dokonania całej tej opowieści o ojcu, o ceremonii, o daniu sobie ślubu, ten żołnierz i ten front ginie. U niej nie ginie, dlatego że jesteśmy bardzo blisko wojny. Ta wojna w naszych w jakiś sposób umysłach, mentalności funkcjonuje. I ten ślub złożony jest z 2 narracji. Cały czas z przeplatającej się tej narracji człowieka, który jest na wojnie i nie umie sobie poradzić z tą sytuacją wojny i z tym, co mu się dzieje. Jeśli pamiętają państwo taki film Labyrinth Fauna Guillermo del Toro, to on jest bardzo podobny w swojej strategii do tego filmu, czyli mała dziewczynka tam 14-letnia nie może sobie poradzić z okropnościami wojny, więc wchodzi w surrealistyczny świat, żeby sobie tam pobyć, naprawić, może po prostu uciec. I taką samą strategię stosuje Agata Biziuk, ale w związku z tym, że mamy wojnę, że boimy się tej wojny, że ta wojna jest gdzieś w naszym genotypie, chociażby z powodów historycznych, ale i z powodów takich, że ta Ukraina jest blisko i to nam gdzieś grozi, to bardzo wybrzmiało tak, właściwie powiedziałbym sensacyjnie, ale dlatego, że właśnie ten wojenny, jakiś ten wojenny pierwiastek tu jest. Piękna jest tam scena, kiedy pierwszy ślub nie jest żadnym ślubem miłosnym, tylko jest ślubem ze śmiercią, ponieważ narzeczona ma czarny welon, król nie ma korony, tylko ma tiarę i jakby zdałem sobie sprawę, że można by pomyśleć, że ten żołnierz na tym froncie właśnie próbuje popełnić samobójstwo, a nie wziąć żaden ślub, ale oczywiście w jego sennym koszmarze, który śni poprzez Gombrowicza. No bardzo to ciekawe w związku z tym, że i przejmujące, dlatego że właśnie to jakoś bardzo jest bliskie nam teraz, ale też pokazuje, jak Gombrowicz może być bardzo aktualny i jak tam wiele jest zapisane i tylko wystarczy po prostu taka mała korekta akcentów i właściwie zupełnie w inny sposób się to przedstawia. Iwony, 2 księżniczki Burgunda, jedna pana Jarosława Tumidańskiego, który siedzi tu obok mnie. To też bardzo ciekawa sytuacja, bo rzeczywiście jego Iwona jest bierna. Znaczy Iwona zazwyczaj jest bierna, u niego jest aktywna i ma jakiś taki rys chrystologiczny, jakby z miłości. Jest piękna scena miłości, poświęca się właściwie wszystko, co potem robi, zaczyna być jakimś rodzajem poświęcenia. Tego też w polskim teatrze nie widziałem nigdy i to było bardzo rozwijające. A z kolei na drugiej opozycji Iwona Księżniczka-Burgunda z Gdańska, w którym... Z Teatru Wybrzeże. W którym to Iwona jest po prostu widzką przychodzącą do teatru i oglądającą spektakl i nagle jest wyciągnięta. My oczywiście odgrywamy publiczność teatralną, ale jednocześnie też społeczeństwo, z którego bardzo łatwo wyciągnąć wykluczoną osobę, o której mówiłaś, zrobić z nią wszystko, a najgorsze jest to, że my bierzemy udział w całej tej ceremonii teatralnej kompletnie, nie reagujemy na wszystko, co się z nią dzieje. Jest piękny motyw na samym końcu spektaklu, kiedy cały dwór wchodzi w publiczność i jakby ta odpowiedzialność za te karaski, za to morderstwo spada też na nas. Bo to może powiedzmy, bo może nie wszyscy znają tę historię krótko, że Iwona w efekcie ma być zamordowana przez ten system, dwór, strukturę za pomocą właśnie podanej ryby. Im głupiem... śmietanie, która jest bardzo oścista, no, to są właśnie karaski. Mój ukochany cytat, im głupiej, tym mądrzej, czyli po prostu im głupszy sposób zabicia, tym mądrzejszy, no bo tym bardziej przypadkowy. Ale w audycji, w której się rozmawia, cytowanie, im głupiej, tym mądrzej. To Gombrowicz, proszę państwa, to jest pisarz paradoksów i tu naprawdę, jakbyśmy zaczęli się przerzucać z cytatami, to państwo to powiedzieli, ja myślę, że im mądrzej, tym głupiej. Tylko tam jest... Pan Jarosław? Tak, bo w tym w tej finałowej